Iwe ni mke wangu, mama yake ya beki wangu. Mawazo ya nini mama? Mimi ni mume wako, mama o mama e. Biule kumasua ya kambele mbele o mama e. Kwelekea pale kale miaka sangala. Safari ya tabu bila shaka na kuwaza. Iwe mutombo, abe wa muse wa mi. Alolo, kungine, kijinepo, komenanga ke kwa tokele. Kungine, lolo wako mi, abe wa muse wa mi. Kungine, lolo wako mi. Mimi ni mume wako, mama o mama e. Miule kumasua ya kambele mbele o mama e. Kwelekea pale kale miaka sangala. Safari ya tabu bila shaka na kuwaza. Iwe mutombo, abe wa muse wa mi. Alolo, kungile, kijilepo. Come nanga ke kwa tokele, kungile, lolo wakwa mi, abe wa muse wa mi, kungile, lolo wakwa mi. Mateso ya bako kibwe, ni mambo ya kubadwe, kwenye napati yaka, mwangaza kuna tena. Kijilepo, come nanga ke kwa tokele, kungile, lolo wakwa mi. Abe wa muse wa mi, kungine, lolo wa kwa mi, kiwe mutombo.